Meia mamma, meia mamma mia. Ilyenkor veszem a téli kabátom, de minek szólok, inkább a számadátom, almáim asszonyát látom. Belehavarodok, hogyha belekavarodok, és ha belekavarodok, akkor belehavarodok. Kár, hogy ördögi a kör, ez egy eredeti bőr. Nézem is a szerelem az életemre tör. Ki vagyok éhezve? Ki vagyok éhezve? Ki vagyok éhezve? Ki vagyok éhezve? Benne ülök a karosszékben, és rólad és ha